თბილისში გაიხსნა ფეშენ ბარი, სადაც როდესაც შეხვალთ სუფთა ევროპული სიტუაცია დაგხვდებათ. ანუ ხარჩო ღირს 2 ევრო და ხინკლი შეფიცხება 50 ევრო ცენტი. ასეთ სიტუაცია. მოგესალმებათ რამის შოუ ზათობო ვიჩაისულთან ერთად. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, რაც თბილისში მოხდა ამ დღეების განმავლობაში, გახლავთ ის, რომ ბოტანიკურ ბაღში ნახეთ ალბათ სიუჟეტი, ბოტანიკურ ბაღში მდებარე გვირაბში დაიხსნა დისკოტეკა. და რა თქმა უნდა, ეს ორიგინალური იდეა, დისკოტეკის გაკეთება გვირაბში, მომავალში სავარაუდოა, რომ გაიხსნება კაფე-ბარი ხეზე, კინოთეატრი ტროტუარზე, ავტოსადგომი ღრუბელზე და დიდი ფეხბურთი მზეზე. აგრეთვე მოგეხსენათ, რომ ქალაქის მერის გიგი უგულავას ინიციატივით თბილისში ჩამოიტანეს სპეციალური აპარატი, რომელიც ამოწმებს ახლად დაგებული ასფალტის ხარისხიანობას. როდესაც ეს აპარატი გაატარეს რუსთაველზე, აპარატის დისპლეიზე დაეწერა კარგია. როდესაც გაატარეს ვაჟა-ფშაველაზე, აპარატის დისპლეიზე დაეწერა არა უშავს. შემდეგ ეს აპარატი გაატარეს გლდანში. აქ აპარატი სევდიანად ამღერდა. მიმდინარეობს ქალაქის რეკონსტრუქცია და ცნობილი გახდა, რომ 2007 წლისათვის სასტუმრო ივერიის ადგილას იქნება ახალი ფეშენებელური სასტუმრო და უკვე გაკეთდა განცხადება იმის თაობაზე, რომ ამ სასტუმროში ყველაზე ძვირი ეღირება ნომერი, რომელიც რესპუბლიკის მოედანს გადმოხურებს, ხოლო ყველაზე იაფი ეღირება ნომერი, რომელიც რესპუბლიკის მოედანს ახურებს. აგრეთვე მნიშვნელოვანი იყო ფინეთის პრეზიდენტის ვიზიტი საქართველოში. ჩამოვიდა ქალბატონი ტარია ჰალონენი. ესე იგი, კანცელარიაში როდესაც გაიგეს, რომ ფინეთის პრეზიდენტი ჩამოდიოდა, მისწერეს ფინეთის პრეზიდენტს, რომ ბარემ მოდიხარ და ნოკიას დამფენი წამოიღეო ჩვენთვისო. ამის შემდეგ, ესე იგი, ოფიციალურ მიღებაზე, როდესაც ქალბატონი ტარია ჩამოვიდა, ოფიციალურ მიღებაზე პრეზიდენტთან ჯერ შესულდა ქართული მრავალჟამიერი, ამის შემდეგ კი სტუმრის საპატივცემლოდ შესულდა ფინური მელოდია. ქალბატონმა ტარიამ აღნიშნა, რომ ჩვენი ქვეყნის წარმატების საიდუმლო იმაშია, რომ ესე იგი წამყვან თანამდებობებზე ფინეთში ძირითადად ქალები არიანო და თქვენ CV-ს გირჩევთო საქართველოსო. ანალიტიკოსების აზრით, ქართველი კაცები მაინც ყველაფერს გააკეთებენ იმისათვის, რომ პოლიტიკაში დარჩნენ. ეს კი თავის მხრივ ყველაზე მეტად გაუხარდა ივა კუზანოვს. ჯერჯერობით კი ასეთ ცვლილებებზე საუბრობენ, ვარაუდები გამოისმევა ხოლმე ასეთ ცვლილებებზე. თავდაცვის მინისტრს შეცვლის თეთი მერგვილაძე, კოტე და გოკა გაბაშვილებს შეცვლიან ნანი ბრეგვაძე და ეკა მამალაძე, კახა ბენდუკიძეს შეცვლის ბიგ თიკო და ყობა დავითაშვილსა და ზია ძიძიგურს შეცვლიან თამუნა ამონაშვილი და ლალი ტოტიკაშვილი. ესეთი იქნება ამ დღეების განმავლობაში. ძალიან დაძაბული გრაფიკი ჰქონდა საქართველოს პრეზიდენტს. აღმოჩნდა, რომ ეს გრაფიკი ემთხვევა სკოლის მოსწავლის გრაფიკს. ანუ შადრევნის გახსნა, პირის დაბანა, სამხედრო ნაწილის მონახულება საუზნე, ამის შემდეგ ოპოზიციასთან შეხვედრა, განძლილი მასალის გამეორება, ლუდის ქარხნის გახსნა, დიდი დასვენება, მინისტრთა კაბინეტთან შეხვედრა, წყნარი საათი, გზის მშენებლობის მონახულება, საშინაო დავალება და ბოლოს დსფ-ს სამიტში მონაწილეობის მიღება. ჩავალ რა, ყველა ბავშვი ეზოშია და მეც ჩავალ რა, იქნება. პრეზიდენტის გრაფიკის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი გახდათ ლუდის ქარხნის გახსნა ნატახტარში. ესე იგი, რა ხდებოდა ამ დროს? მივიდა პრეზიდენტი ლუდის ქარხანაში, შევიდა, შიგნით ყველა ოთახი დაათვალიერა და შემდეგ ერთ-ერთ ოთახში ვიღაც ტელეფონზე ლაპარაკობდა. როდესაც შევიდა იქ პრეზიდენტი, ტელეფონზე ვინც ლაპარაკობდა, ახედა და უთხრა: რა იყო? საქართველოს პრეზიდენტმა უთხრა: მე ვარ საქართველოს პრეზიდენტი და ვინ ხარ შენ? წყურვილი გიკარნახებს. მე ვარ იოჟეფ ივუხა, ლუცახარში ტექნოლოგიების ჩეხი სპეციალისტი. შემდეგ პრეზიდენტმა ვანომერაბისულს გადაულაპარაკა, სანამ ლუდის ქარხანას გავხსნითო, წადი თევზი ამოიტანეო. ვანომერაბისულმა პრეზიდენტს მიუგო: მე იმხელა რიგში არ დავდგები. აქ გამოჩნდა გივი თარგამაძე, რომელმაც იკითხა: რა ხდება აქ, ლუდის ქარხანა უნდა გახსნათო და ლუდი უნდა დალიოთო? კიო. გივი თარგამაძემ თქვა: მე ჩმინდა ლუდი. ლუდის ქარხნის მშენებლობა 5 მილიონი ლარი. სასტუმრო ივერიის რეკონსტრუქცია 10 მილიონი ლარი. ვეფხი და მოყმე ძეგლთან რო იამკაა, იმის ამოვსება. შეუფასებელი. ყველაფერს ბიუჯეტით ვერ იყიდი. სხვა დანარჩენისთვის ბადრი პატარკაცის შვილი არსებობს.